سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ہمخار کی آمد مرحبا، سب اونچا بولو مرحبا، سب مل کر بولو جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا، سر اونچا بولو مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دل بھر کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حقی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سہرے کی آمد مرحبا، اب رے رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا گئے، باب رحمت آج وا ہے، آمد شاہ عرب ہے، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، بولو رفعت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول سرکار

بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر بن میں لہرا ہو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا نبی اللہ یا نور اللہ کوئی قسمت جا اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت وا ہوا لو سہل مرحبا سوئی قسمت مجا اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی باب رحمت وا ہوا لو سہل مرحبا مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سخی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا راسی کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا آفا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا راسی کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا راسی کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا سہرے کی آمد مرحبا گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی I know.